Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Premiera smartfonów Huawei P30 i P30 Pro. Przy zakupie wybranego modelu otrzymasz Watch GT Active lub zestaw Watch GT Active z ładowarką bezprzewodową. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mam firmę transportową. Koparko ładowarki i wywrotki. I tyle roboty, że jak to mówią, nie ma kiedy taczek załadować, a co dopiero iść do banku po kredyt. Na szczęście Alior Bank przyjechał do mnie. Kilkaset tysięcy kredytu dla firmy załatwiłem, nie wysiadając z koparki. I teraz mam dwie nowe. Koparka opada. Kredyt firmowy w Alior Banku do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Decyzja kredytowa w 30 minut. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Koniec śledztwa w sprawie byłego szefa partii Twój Ruch, Janusza P. Za chwilę przypomnimy, za co będzie odpowiadał. To był typowy handel ludźmi. Dwaj mężczyźni sprowadzili do Polski ponad 70 Filipińczyków i zmuszali ich do niewolniczej pracy. A Rosjanie na Krymie wchodzą do mieszkań Tatarów i zatrzymują ich, zarzucając między innymi działalność terrorystyczną. Warszawska prokuratura okręgowa przysłała do sądu akt oskarżenia, w którym stawia zarzuty byłemu posłowi i założycielowi partii Twój Ruch, Januszowi P. Według śledczych były polityk uchylił się od zapłacenia podatku od sprzedaży akcji i udziałów w jednym ze swoich przedsiębiorstw, a także towarzystwie inwestycyjnym. A Skarb Państwa miał stracić ogromne pieniądze. Janusz P. miał zarobić 5,5 miliona złotych. Jest oskarżony o uszczuplenie podatku w kwocie ponad miliona złotych. Jest to przestępstwo karno-skarbowe z artykułu 54 Kodeksu Karnego Skarbowego. Informowała prokurator Mirosława Chyr. Janusz P. nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że zapłacił należny podatek. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ściągali do Polski Filipińczyków, odbierali im paszporty i zmuszali do pracy. Zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi. Złapali ich policjanci z Dolnego Śląska. Mężczyźni sprowadzili do Polski 76 Filipińczyków. Szczegóły ma Mariusz Pieśniewski. Z informacji śledczych wynika, że podejrzani działali jako pośrednicy pracy. Poszukiwali obywateli Filipin, którzy chcieli pracować na terenie Polski, jednak wybierali osoby, które nie posługiwały się językami obcymi. Po przyjeździe na Dolny Śląsk odbierali im paszporty i groźbami wymuszali pracę na gorszych warunkach. Policjanci znaleźli dwa miejsca w powiatach oleśnickim i wrocławskim, gdzie mieszkali Filipińczycy pozbawieni możliwości decydowania o własnym losie. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 41 lat. Zostały im postawione zarzuty handlu ludźmi, za co grozi kara od 3 do 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki mamy teraz informację sprzed chwili. Europosłowie zdecydowaną większością przegłosowali zakaz stosowania jednorazowych produktów plastikowych, czyli na przykład słomek czy sztućców. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach. A teraz Międzynarodowy Dzień Teatru i odznaczenia dla artystów, reżyserów, aktorów i scenografów. Złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał dyrektor Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach Bogumił Mrówczyński, srebrna aktorka Maria Chwalibok, a brązowa dziennikarka i krytyk teatralna Temida Stankiewicz-Podchorecka. Do ostatniej chwili nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego mnie spotka. Prawie całe życie zawodowe byłem związany z teatrem. I teraz też. Cieszę się bardzo, że ją dostałam. No, pracowałam długo w teatrze. Wydaje mi się, że może nawet zasłużyłam. Miałam szczęście wchodzić do szkoły aktorskiej w tym czasie, kiedy bardzo dobrze uczono. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, jestem szczęśliwa, bo to i Międzynarodowy Dzień Teatru, no i nagroda, która tak się pięknie nazywa, bo to jest Gloria Artis, czyli chwała sztuki. Właśnie chwała sztuce, ale prawdziwej sztuce. Sztuce pisanej przez duże S. Złote Krzyże Zasługi otrzymali solista baletu i pedagog Bogdan Stanisław Jankowski oraz scenografka Anna Bobrowska-Ekiert. A w serwisie teraz o aresztowaniu Tatarów Krymskich. Zatrzymują ich rosyjskie okupacyjne władze. Jak informują ukraińskie media, służby wchodzą do domów Tatarów, zatrzymali już co najmniej 17 osób. Zarzut, jaki jest im stawiany, to między innymi rzekoma działalność terrorystyczna. Z Kijowa Paweł Buszko. Zdaniem Rosjan mają oni należeć do zakazanej partii Hizb at-Tahrir. Rzecznik ukraińskiego MSZ Kateryna Zełenko wezwała Rosję do zaprzestania, jak to określiła, bezprawnych i motywowanych politycznie prześladowań. Również ambasador Ukrainy przy Unii Europejskiej przekazał, że poinformował europejskich partnerów o rażących przypadkach łamania praw człowieka wobec przedstawicieli krymsko-tatarskiej społeczności i zaapelował o odpowiednią reakcję. Rosja okupuje Krym już od 5 lat. W tym czasie wielokrotnie dochodzi prowadziło do aresztów, porwań, a nawet zabójstw Tatarów sprzeciwiających się zajęciu Półwyspu przez Rosjan. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I na tym kończymy serwis Trójki. Skrót informacji za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje pogodowe już teraz. Jutro zachmurzenie duże, choć będą większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Początkowo na Podhalu deszczu ze śniegiem w drugiej połowie dnia, od północy kraju zanikające. Temperatura od 7 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie około 10 ma być jutro w centrum, do 12 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Stefan Korboński. Polskie państwo podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolla Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Teraz w Kauflandzie świąteczne promocje. Mleko mlekowite 3,2% tylko 1,85 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz majonez dekoracyjny Winiary 700 ml za 5,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335, jeśli państwo mają ochotę na płytę tygodnia, to jest dobry moment. Jack Savretti, Singing to Strangers, to nasza płyta tygodnia z tego albumu. Już teraz Love is on the line. W treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko i koniecznie adres. Love is on the line when the same mistakes are made over and over. Love is on the line, jealousy fades, and we no longer look back when walking away. I know we still believe in love, I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough to remember how we were before we tried. All we ever did was fight. It no longer matters who's wrong or who's right. And after all this time, nobody wins. There's only the memory of what we have been. I know we still believe in love, I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong. Prawda, że ładna piosenka? Jeden egzemplarz płyty dla pana Adriana, miejscowość Dobrzyniewo Duże. Drugi dla pana Ryszarda z Wejherowa. Miłego słuchania życzymy państwu. 18.11 na zegarach. Czas na audycję 3 po 3. W studiu panowie Mariusz Cieślik i Robert Korulczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj witamy państwa śpiewająco i nie tylko my, bo mamy jeszcze towarzystwo. 3 po 3. Otóż, drogi panie, 21 maja odbędzie się pożegnalny benefis Agnieszki Radwańskiej, którą ostatnio możemy oglądać nie na kortach tenisowych, tylko w Tańcu z Gwiazdami. Tak, tańczy. Piękne figury, piękny makijaż, wszystko nowe, brand new, nie tylko stroje, ale inne elementy wyposażenia również nowe. Jak ktoś się uważnie przyjrzy, to zauważy. I teraz jest też nowy imidż, bo nie znaliśmy pani Agnieszki od strony wokalnej. Nie, nie wiedzieliśmy jak gra, ale nie wiedzieliśmy jak śpiewa. No to teraz posłuchajmy. Siała Baba Mak, no pierwsze zdanie już zwaliło mnie z nóg. Ja to jest przebój, to już jest przebój. To już wiemy, że to jest przebój. Ja państwu tylko powiem, to jest niewiarygodne. Bardzo cenimy tego artystę. Ten tekst napisał Jacek Cygan. Ja myślę, że każdemu zdarzają się gorsze dni i to był właśnie ten jeden gorszy dzień w życiu pana Jacka. Pan Jacek zawsze pisał przeboje i to jest przebój. To nie możesz powiedzieć, że to jest gorsze. Nie, nie, to jest przebój. Tak. A pan Jacek pisze tylko przeboje. Tak, to już jest przebój, tylko nie wiem, czy o takie przeboje panu Jackowi chodzi. Jeszcze jest też autor muzyki Piotr Rubik, także no, o dziwo bez klaskania dzisiaj się obeszło. Ty nie, ja po tym co usłyszałem chętnie bym zaklaskał, tylko właśnie może być z moim klaskaniem tak jak z piosenką, więc może nie będę klaskał. Ja po prostu nie umiem. No to wielkie oklaski i chyba już więcej tego utworu na tej antenie nie usłyszymy. I w ogóle mamy taki dzisiaj odcinek show biznesowy, no bo jeszcze taka jest historia, która jest z jednej strony zabawna, z drugiej strony przykra dla ofiar tego procederu, bo nie wiem, czy państwu się zdarzyło, czy tobie się zdarzyło też, że kiedykolwiek widziałeś takie banery reklamowe, na przykład Kuba Wojewódzki zarobił 1 000 000 złotych, albo Marcin Prokop dorobił się hajsów 2 tygodnie, albo Magda Mołek. To akurat są wszystko gwiazdy TVN-u i to się wszystko zgadza, bo to ich dotyczy cała ta sprawa. I to są gwiazdy. I to są prawdziwe gwiazdy, tak. To są ludzie pracujący w mediach, znane twarze, ludzie z pewnym dorobkiem i ktoś bez ich zgody wykorzystywał ich wizerunek w takich pseudoreklamach tak zwanych kryptowalut. No i teraz oni wszyscy protestują przeciwko temu, też to stacja miał nas protestuje. Zachęcić, żeby kliknąć i wtedy się wyświetlała kryptowaluta, tak? Tak, że potem jakaś taka platforma kupuje się kryptowalutę, handluje się i w 2 tygodnie się ma więcej pieniędzy niż Kuba Wojewódzki. Jeździ się Ferrari, czy tam czym pan Kuba jeździ. Ja bym chciał. No właśnie, wszyscy by chcieli, tylko ja przepraszam, ja tylko znam jedno pytanie. Czy ktoś w to naprawdę wierzy? Ja się tak zastanawiam. Ja myślę, że skoro te reklamy się pojawiają, to na pewno ktoś w to wierzy. Ja w ogóle bym poszedł dalej, że tym, którzy wymyślają te reklamy z kryptowalutami, ja zamiast tych prawdziwych gwiazd zatrudniałbym kryptogwiazdy. Na przykład? One się najlepiej do tego nadają. No takie osoby, które chcą zaistnieć byle czym, byle gdzie, byle jak, na przykład w internecie. Jest mnóstwo takich artystów za to, żeby się tylko pokazać. Osób. Artystów to różnie z tym bywa. Jest mnóstwo takich osób. Na przykład? Tak. No nie wiem, na przykład myślę, że siostry Godlewskie spokojnie mogłyby, zgłosiłby się chętnie. I kliknąłbyś w siostrę Godlewską? No i tu mnie masz. Myślę, że jest dużo osób, które chciałyby właśnie kliknąć reklamę. Kilka tygodni temu mówiliśmy w tym programie o takim, w tak zwanym fake newsie dotyczącym warszawskiej syrenki. Otóż pewne stowarzyszenie miało się domagać, aby warszawskiej syrence, to jest najważniejszy symbol stolicy, stoi na prestiżowym miejscu na rynku staromiejskim, pomnik, zasłonić temu pomnikowi piersi, bo to szerzenie pornografii. I teraz uwaga, fake news okazał się newsem, tylko że nie w Warszawie, ale w Indonezji, w Dżakarcie. Otóż w parku rozrywki Uncle Dreamland w Dżakarcie dyrekcja zdecydowała, żeby okryć złotym suknem piersi dwóch posągów syrenek stojących w parku. Wcześniej posągi stały tam nieocenzurowane przez lat 15 i nikomu nie przeszkadzały, a teraz już przeszkadzają. Nagle ktoś się zorientował, że to są piersi. Tak, najwyraźniej tak jest. I teraz ciekawe, no bo można by domniemywać, że to, nie wiem, jakaś społeczność muzułmańska się tego domaga, ale też okazuje się, że nie. Rzeczniczka parku mówi, że oni sami doszli do takiego wniosku, że lepiej zasłonić. Po 15 latach doszli tak, po 15, do wniosku. Tak. Jesteśmy na etapie zmian, które mają sprawić, że będziemy parkiem przyjaznym dla rodzin, wyjaśniła pani rzeczniczka. Ale Indonezyjczycy troszkę się temu dziwią, bo mówią, że no właściwie o co chodzi, bo że kiedyś były, a teraz nie ma. No i właściwie o co chodzi? Komu te piersi przeszkadzały? Ja nie wiem, ja w ogóle nie rozumiem tego problemu. Mnie osobiście piersi nie przeszkadzają, a w ogóle jestem bardzo wdzięczny, że jak byłem malutki, to mój tata mamie ich nie zasłaniał i ja mogłem się dosyta najeść. Tak, no karmienie piersią to też jest taki... To też jest właśnie temat, który budzi dużo kontrowersji, tak, prawda? Tak, w miejscu publicznym. Tak. No, myślę, że w Dżakarcie by się raczej nie przyjęło. No raczej nie. No. Bo, w każdym razie, kiedy by nastąpiło to karmienie, na pewno by się ktoś pojawił, kto by zarzucił coś na mamę z dzieckiem, żeby nie było widać piersi. I jak już by zarzucił, to niech by już nawet zarzucił, tylko żeby to ze złota było, tak jak tu w tym przypadku, że złote. Fajnego, nie? Coś fajnego, czyli no nie wiem. Musiał być z tą mamą na zakupy, kupić odpowiedni materiał, a dopiero potem to przysłaniać. To długa droga. Złoto, mirra, kadzidło, co tam kto woli. A zdaje się, że syrenki i tak pływają sobie jak chcą, przynajmniej w morzach południowych. Widziałeś małą syrenkę, więc wiesz wszystko. No tak, wszystko już w temacie. 3 po 3. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Panowie Mariusz Cieślik i Robert Korulczyk. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Państwo słyszą już te dźwięki w tle? Państwo kojarzą to nagranie? Gansi w Trójce już teraz. Ja chciałem bardzo podziękować za Gansów i poproszę jeszcze na koniec audycji elektryczne gitary, to już jest koniec. Będę zupełnie się czuł jak na dyskotece w mojej podstawówce. Tego ostatniego obiecać nie mogę, ale cieszę się, że poczuł się pan trochę jak w wehikule czasu. 18.24, 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką właściwie w każdej sprawie. Za Poznaniem Krajowa 11 zablokowana między Poznaniem a Obornikami. Potworny objazd jest, także jakby się tam dali informacje. Niech ktoś omija. Jakiś wypadek jest poważny, jest objazd. No koszmar. W której godzinie? Bardzo dziękuję za ten głos. To zawsze cenne wskazówki dla Państwa. No i ta informacja, która pojawiła się krótko przed 18, o której dzisiaj sporo w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Mówiliśmy, bo Państwo telefonowali, pisali SMS, maile. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości w tej sprawie. Parlament Europejski za zakazem stosowania jednorazowych wyrobów plastikowych. No właśnie, chodzi o jednorazowe wyroby plastikowe, choć my dzisiaj sporo o różnych foliówkach i reklamówkach mówiliśmy. Europosłowie, proszę Państwa, i to zdecydowaną większością przegłosowali ten zakaz. W Strasburgu trwa przedostatnie przed eurowyborami sesja Parlamentu Europejskiego, a te produkty plastikowe to słomki, sztućce, patyczki do uszu, także te jednorazowe torby. Przyjęte zmiany mają pomóc środowisku, a zakaz stosowania określonych jednorazowych wyrobów plastikowych ma wejść w życie od 2021 roku i co cenne, tekst już przyjętej, tej przegłosowanej regulacji został wcześniej uzgodniony z państwami członkowskimi. Jest trochę czasu, żeby się do tego przygotować. 2021 rok. Niektórzy mówią, Europa, kropla w morzu, to tylko słomki, no ale warto od takiego drobnego kroku chyba zaczynać. Być może Europa będzie wzorem dla innych. To trójka, 18.26. Sen w krainie, w dotkliwej dolinie, sen w kraju, na prowincji raju. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć, w kajdany i zapomnieć, w kajdany zakuć, zdać, zapomnieć, zapomnieć. Śpiącą spuszczam głowę, śpiącą piszę o te. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. W święcie podległości przekonany, w przejednaniu zjednany. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć, w kajdany i zapomnieć, w kajdany zakuć, zdać, zapomnieć, zapomnieć. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen, w butelce macie nas już całą zgraję. Wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród. Wierny naród, wierny naród, musi stracić zapomnienie naród. Wierny naród, musi być wierny naród. Twardy orzeł do zgryzienia. Zapraszamy do reklamy. W Netii pakiet do skrupania. Internet światłowodowy i telewizja z HBO i Ligą Mistrzów. 3 miesiące za darmo. Więcej pod 801-801-100 w salonach Netii i na netia.pl. Piosenki filmowe i przedwojenne szlagiery. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. 31 marca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz chór Agaty Steczkowskiej. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszej informacji, Artur Ewertowski. Czechy zniosły wnikliwe i systematyczne kontrole polskiego mięsa wprowadzone po wykryciu salmonelli w wołowinie. Potwierdziła to Komisja Europejska. Warunkiem zniesienia kontroli było przesłanie przez Polskę do Brukseli obszernego planu działań naprawczych w ubojniach. Warszawa zgodnie z obietnicą przekazała taki plan w poniedziałek. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tragicznego wypadku pod Ostrołęką. Rano na Krajowej 61 osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zginęło dwoje dzieci, a prowadząca auto osobowe matka trafiła do szpitala. Według pierwszych ustaleń śledczych kobieta lewą stroną wymusiła pierwszeństwo, mijając dwa auta, których kierowcy skręcali w lewo. Wtedy zderzyła się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką. Moskwa wysłała do Wenezueli swoich komandosów i informatyków. Donoszą o tym rosyjskie media, powołując się na agencję Reutersa. Chodzi o około 100 wojskowych, którzy mieli wyruszyć już kilka dni temu. Według reporterów Moskwa systematycznie zwiększa swoją obecność wojskową w Wenezueli, tak jak to wcześniej robiła w Syrii, aby wesprzeć zbrojnie reżim niechcianego prezydenta. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy proszę się liczyć ze zachmurzeniem całkowitym, choć będą przejaśnienia, jedynie początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W centrum kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 1 na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Już prawie 18.32 w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam ponownie. Dzisiaj moim i Państwa oczywiście gościem jest pani Paulina Basta, szefowa HR firmy Techland. I szybciutko dodaję, choć nie wszyscy pewnie będą tym zaskoczeni, firma Techland to czołowy polski producent i wydawca gier komputerowych. No a Polska niemal od kilku lat jest uznawana za jednego z liderów w rozwijaniu gier komputerowych w Europie, a nawet przecież na świecie. Działają u nas setki firm robiących gry, a kilkanaście z nich notowanych jest nawet na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. No i w takiej sytuacji produkcja nowych tytułów gier na światowym poziomie sprawia, że w Polsce brakuje rąk do pracy w tejże branży i pani musi się z tym problemem mierzyć. Tak, dobry wieczór. To prawda, że patrząc w ogóle na szeroko pojęty rynek IT, to możemy mówić o tym, że jest więcej pracy niż ludzi, którzy mogliby ją podjąć. Mhm. Niemniej jednak akurat produkcja gier to jest taka branża, która jest wyjątkowo atrakcyjna. To znaczy... Atrakcyjna dla pracownika? Dla pracownika, mhm. Tak. To znaczy... To jest taka branża, która łączy w sobie bardzo wiele dziedzin. To znaczy mamy programistów, ludzi takich stricte technicznych, ale też pracują u nas artyści, kompozytorzy, animatorzy, ludzie, którzy projektują przygody, pisarze. Także no sama natura... To nie tylko ten informatyk w okrągłych okularach, prawda? Tak, to prawda. Siedzący przed monitorem, tylko właśnie bardzo szeroki wachlarz. Tak. I to sprawia, że natura pracy jest niezwykła. To znaczy, przychodząc codziennie do pracy, gra się w grę komputerową. Też. Tak, to jest część, niejednokrotnie, część normalnego rozkładu dnia. A jak wiadomo, dla wielu ludzi to, szczególnie takich, którzy pracują w tej branży, to jest rzeczywiście pasja, którą pielęgnują w sobie od lat. Mhm. I co ciekawe, znaczną część zespołu robiącego gry stanowią kobiety. Tak. I to jest bardzo dobry trend. To znaczy, patrząc w ogóle na statystyki w takich branżach, które tradycyjnie są pojmowane jako sektor IT, to tam relatywnie rzeczywiście ciągle jest niedobór kobiet. A u nas, patrząc na statystyki w Techlandzie, to 20% składu to są kobiety, składu deweloperskiego. Więc to na pewno jest jeszcze przestrzeń do rozwoju, ale powiedziałabym, że jesteśmy ponad rynek IT, jeśli chodzi o liczby. Zawsze chciałem o to zapytać, co jest w nas, co jest w nas Polakach takiego, że te nasze gry są doceniane na całym świecie, no bez przesady. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja też się nad tym niejednokrotnie zastanawiałam. I po pierwsze myślę, że my jesteśmy takim narodem, który z jednej strony jest bardzo utalentowany i wysoce kreatywny, ale ta kreatywność to nie jest, ona się nie objawia w tym, że człowiek siedzi na krześle i czeka, aż go olśni, tylko on ciężko pracuje. Mhm. To znaczy, jesteśmy, a szczególnie patrząc na takie pokolenie ludzi, którzy dzisiaj są w tym wieku produkcyjnym, to znaczy od 20, no nie wiem, do 40, 50 lat, to są wszystko ludzie, którzy żyjąc w Polsce w tych czasach, oni wiedzą, że na sukces trzeba ciężko zapracować i mają tę chęć, mają tę tę taką naprawdę wysoko postawioną poprzeczkę na skali ambicji, że chcą przesuwać sufit kolejny raz, o kolejny poziom. No i co ważne, przecież ta nasza słynna słowiańska fantazja, żeby nie powiedzieć łańska, prawda, która w przypadku gier komputerowych może się przydać. Pewno, oczywiście. To... No ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy akurat, uczestniczymy w programie biznesowym, ekonomicznym. Wynagrodzenia w branży są lepiej niż przyzwoite, prawda? Tak, to jest w ogóle bardzo prosty rachunek moim zdaniem. To znaczy, za pracę należy ludzi uczciwie wynagradzać, a ta praca, ona jest wyjątkowo cenna, bo ludzie robią produkty, które podbijają świat. Więc to jest fakt, że za tego typu pracę człowiek zarabia dobrze, co przekłada się na komfort życia, bo to jest w bezpośrednim interesie pracodawcy, żeby pracownikom się dobrze żyło. I co ciekawe, są gry, które mogą być wyprodukowane przez jedną, kilka osób, kilkanaście, ale są gry przecież, nad którymi tak, pracują setki ludzi. Tak, to prawda. Kiedyś nawet postanowiłem obejrzeć tą tak zwaną listę płac po skończonej grze komputerowej. Byłem zaskoczony, bo musiałem oglądać tą listę jeszcze przez następne kilkanaście minut po zakończeniu gry. Tak, bo to człowiek, który się nad tym nie zastanawia, on patrzy na grę i mówi, okej, jest jakiś produkt, ale tak naprawdę to za tym produktem stoi jakaś absolutna siła intelektualna bardzo wielu osób. A porównujemy to do rynku filmowego, na przykład muzycznego, rynek gier komputerowych, czy on przewyższa? To, jeśli chodzi o wartość, to jeśli chodzi o wartość branży jako takiej, to wartość branży gier już dawno przewyższyła sumarycznie wartość przemysłu muzycznego i filmowego razem wziętego. Pani dyrektor, starcza nam potencjału ludzkiego, czy musimy też rozglądać się poza granicami kraju, jeśli chodzi o współpracowników do tworzenia nowych pomysłów, nowych gier? Robiąc produkty na świat, automatycznie naszym terytorium, na które patrzymy, jeśli chodzi o pozyskiwanie pracowników, jest również cały świat. Więc Polska jest oczywiście dla nas pierwszym wyborem, bo najłatwiej jest pozyskać pracownika z Polski. Czasami trzeba relokować kogoś z jednego miasta do drugiego, ale to jest dużo prostsze niż sprowadzanie kogoś, nie wiem, ze Stanów, z zachodniej Europy, ze wschodu. Ale tak, to wszystko się dzieje, no bo tak naprawdę to chodzi nam o najlepszy talent na świecie. A to, gdzie ten talent mieszka, to już jest wtórne. Jeśli mieszka w Wietnamie, to po prostu trzeba go stamtąd sprowadzić. Tym bardziej sprowadzić? O właśnie, ciekawe, czy sprowadzić. Czy trzeba sprowadzać przy takiej branży? Czy nie może być takiej sytuacji, że pracują zespoły w różnych częściach świata na jeden produkt, który głównym producentem jest właśnie tutaj firma w Polsce? Są różne modele. Różne firmy wybierają różne układy. W Techlandzie bardzo mocno stawiamy na pracę zespołową i taką synergię, która się tworzy między ludźmi we wspólnej pracy, ramię w ramię, biurko w biurko. I dlatego akurat nam, w naszej filozofii pracy, zależy nam na tym, żeby dany produkt, dana gra była robiona między ludźmi, którzy są ze sobą jak najbliżej. I domyślam się, że w takiej firmie jest też troszkę inny styl pracy, bo przyznam się szczerze, odwiedziłem kiedyś taką jedną z większych firm w Polsce, tak zwanych właśnie deweloperów. Mhm. My tu wyjaśniamy ten termin tym, którzy się na tym troszkę mniej znają. I byłem zaskoczony, bo właśnie nie było tam takich szeregów biurek i komputerów, ale na przykład jakieś piłkarzyki do gry, stół ping-pongowy, pokój, kuchnia, ludzie sobie chodzili, bardzo swobodnie odpoczywali. Mm-hmm. Ale myślę sobie, że ten styl pracy jest potrzebny, żeby odreagować to, co się dzieje właśnie przed monitorem komputera. I to też jest tak, że jeśli jesteśmy w biznesie kreatywnym, to, co jest ważne, to też taka przestrzeń do swobodnego myślenia, do tego, żeby na przykład ta rzeczona kuchnia, o której pan wspomniał, to jest taka przestrzeń, gdzie ludzie mogą siąść do wspólnego stołu, porozmawiać sobie i o pracy, ale też o tym, co się dzieje w życiu, w pasjach, wszędzie dookoła. I nierzadko zdarza się tak, że taka rozmowa z obiadu jest inspiracją do tego, co potem ludzie robią przy biurkach. Także to wszystko, co pan opisał, to jest taka próba pracodawców do stworzenia bardzo przyjaznych warunków pracy, sprzyjających kreatywności i takiej mądrej pracy wspólnej. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że branża ma pewne kłopoty z ludźmi, w szukaniu ludzi do tej pracy. Rzeczywiście tak jest, tak? Tak, bo po pierwsze, żeby robić wyjątkowe produkty, to rzeczywiście trzeba je robić w wyjątkowych składach. I jako, że Polska, powiedział pan, że na początku, że to jest liczebna branża, ja bym powiedziała, że nie, bo jeśli popatrzymy na firmy, które robią tak duże projekty jak nasze, to jest ich relatywnie niewiele, więc ta pula kandydatów do wyboru, ona jest relatywnie niewielka, a w związku z tym trzeba się rozglądać i poza Polską, poza Europą. No a z drugiej strony też mocno stawiać na rozwój ludzi wewnątrz. To znaczy, jeśli człowiek jest ambitny i ma taką w DNA taką pasję do robienia wyjątkowych rzeczy, to potem w bardzo wielu przypadkach pracodawca może go nauczyć warsztatu pracy, tak żeby na końcu rzeczywiście ten człowiek, używając talentu i umiejętności, które pozyskał u nas, mógł wraz z nami zrobić coś wyjątkowego. Bardzo ciekawy temat. Mógłbym tak jeszcze godzinami, ale nie mogę. Szefowa HR firmy Techland, Paulina Basta, była państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the east. The ground beneath my feet, the art garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Garbage and 22,7 trójek. Państwo telefonują w sprawie kluczowego dzisiejszego tematu audycji. Chciałem tutaj w sprawie tych przegłosowanej tej ustawy z tymi workami foliowymi, z tą folią. Z tego co mi wiadomo, Europa produkuje 0,3% światowego plastiku, więc jak się ma ta ustawa do ochrony środowiska na całym świecie, to dla mnie to jest przerost formy nad treścią. To prawda, ale co z tego, proszę państwa? Czy to nie może być tak, że na przykład Europa będzie w awangardzie w tej kwestii? Nawet jeśli jesteśmy kroplą w morzu potrzeb, to po pierwsze niech ta kropla drąży skała, po drugie, a może dać przykład innym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Pewnego dnia reporterka znajduje na swojej radiowej półce przesyłkę z książką, wspomnieniami z łagrów. To wstęp nie tylko do ciekawej historii. Okazuje się, że słuchaczka powierza reporterce niezwykłą misję. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Szukając Borysa. Dzień dobry. Proszę zostawić wiadomość na sekretarce. Dzień dobry, Katarzyna Błaszczyk, Polskie Radio. Ja właśnie wróciłam do pracy i zastałam książkę. Są to wspomnienia niejakiego Leona Kowalskiego. Nie mogę się do pani dodzwonić, więc ja poproszę o kontakt. Dziękuję. Pewnego dnia na swojej radiowej półce znalazłam książkę, a w niej zaskakującą dedykację. Z życzeniami, by udało się dotrzeć do rodziny Borysa Jaszkina. Z Marią Polakowską, która powierzała mi tę misję, udało mi się spotkać kilka tygodni później. Dzień dobry. Bardzo proszę. Kiedyś w radiu wysłuchałam audycję z pani udziałem i dowiedziałam się, że po 100 latach znalazła pani potomków tych, którzy pisali z Brazylii do Polski, do swoich rodzin, to pomyślałam sobie, że być może uda się pani jakąś drogą dotrzeć do, jeśli już nie samego Borysa Jaszkina, to do jego potomków. Borysa Jaszkina polecił mi szukać autor tych wspomnień. Leona Kleinbauma poznałam jako Leona Kowalskiego. Wtedy, kiedy pracowałam w Ministerstwie Kultury i Sztuki, ja w zespole do spraw teatru, a on w bibliotece. Nie zwróciłam na niego jakiejś szczególnej uwagi. Leon był z 1917 roku, a ja z 1940. Sam mi się przedstawiał jako komunista, przedwojenny, który chciał wszystko uspołecznić. Najbardziej lewicowy ze wszystkich. O jego historii dowiedziałam się od Jasia Puszeta, krytyka teatralnego, i wiedziałam, że był w łagrze sowieckim. Tu są właśnie te trzy teczki. O, te trzy teczki to są listy Leona do mnie. Korespondencja trwała od wyjazdu Leona z Polski, to znaczy w 69 roku, chyba na początku, jakoś zimą, zimno było. Wtedy pamiętam, kiedy z mężem byliśmy na dworcu gdańskim i chcieliśmy go pożegnać, do jego śmierci, do 2007 roku. W liście z 98 roku, prośba odszukać Jaszkina. Borys Jaszkin siedział ze mną w obozie Ucht, Izm w Republice Komi. Nic więcej o nim nie pamiętam. Próby mizerne podejmowałam. Nie miałam wielkich możliwości. Wobec tego i ze względu na mój wiek także, chcę pałeczkę przekazać osobie znacznie młodszej. W pani pokoleniu jest to sprawa przeszłości. Dla mojego pokolenia jest to sprawa życia. Determinacja pani Marii, by do mnie trafić, nie pozwalała mi zostawić tej sprawy. Wiedziałam jednak, że zanim zacznę jakiekolwiek poszukiwania Borysa, muszę więcej dowiedzieć się o Leonie Kleinbaumie, prawdziwym zleceniodawcy tej misji. Większość ludzi, którzy go pamiętali, już nie żyła. Pod Warszawą mieszka Krzysztof Błachnio, syn malarza Henryka Błachnio. Witam, Błachnio Krzysztof. Henryk i Leon byli przyjaciółmi. No, takie jedno zdjęcie znalazłem. To jest właśnie Leon, moja mama, to jest ta ciotka Maria, ojca, siostra i ojciec. I to jest ostatnie zdjęcie, jak on przyjechał do Polski po tej takiej odwilży. Pamiętam go od kiedy może dziecko pamiętać. Rodowo to się nazywał Kleinbaum. To jest małe drzewko. I on był takim małym drzewkiem, taki był konusowaty, maleńki ten facet. Miał pewnie z 1,60 m, niewielki. Ale zawsze ta twarz taka, zresztą na tym zdjęciu widać, taka pełna, uśmiechnięta. Był erudytą, miał świetną wiedzę, doskonale mówił. Leon to lubił grzebać się w historii, też miał jakieś refleksje na temat swojego pochodzenia. On właściwie nie musiał wyjeżdżać, bo był pionkiem w ministerstwie, ale powiedział mi, że no teraz nic się złego nie dzieje właściwie, poza tym, że chamstwo i obrzydliwość, o jakoś tak to określił. Natomiast bał się tego, co może nastąpić. Umówił się, że napisze do nas, jak już gdzieś osiądzie. I z Szwecji odezwał się po raz pierwszy, ale to już było chyba blisko po roku. Nigdy nie napisał, że tęskni, ale zdarzało się, że pisał: tak bym chciał przejść z wami marszałkowską i porozmawiać o czymkolwiek. Dopiero jak pojechałam do niego do Szwecji w 85 roku, chyba to było, powiedział mi: wejdź na tę drabinę i zajrzyj do najwyższej szafki, która jest w kuchni. Bardzo byłam zdziwiona, prawdę mówiąc. No ale posłusznie weszłam, otworzyłam szafkę, całe dno na 1,5 metra przynajmniej szerokiej szafki było zasłane kromkami suchego chleba. Powiedział mi, tak powiedzieliśmy sobie, wychodząc z łagrów, zawsze będziemy mieli to przy sobie. Nie odnalazłam nikogo, kto pamiętałby Leona Kleinbauma z czasów przedwojennych albo wojennych. Dlatego o pomoc poprosiłam historyka, który napisał wstęp do jego książki, doktora Jacka Żurka. Był warszawiakiem, Żydem z Warszawy, który uciekł po prostu przed Niemcami w 1939 roku. Po pierwsze dlatego, że był Żydem, był to istotny powód. I drugi, może istotniejszy, że on był komunista. Jego rodzina została w Warszawie i zginęła. Leon Kleinbaum zostaje aresztowany no ewidentnie jako wierzeniec. No ten, który uciekł spod okupacji niemieckiej, a trzeba pamiętać, że kwitnie wtedy sojusz niemiecko-radziecki, nie wiadomo kim jest, może szpiegiem jest, no jest w każdym razie elementem podejrzanym. Nie jest skazany sądownie, znalazł się w grupie obywateli, którzy formalnie nawet nie byli aresztowani, tylko o ile pamiętam, zatrzymani do czasu wyjaśnienia. A to, że przy okazji tego zatrzymania znaleźli się w Republice Komi na północy Rosji w obozie radzieckim, to nie miało żadnego znaczenia. Nie było obozów osobnych dla więźniów politycznych i kryminalnych. Warunki życia, ale też sposób traktowania tych więźniów no, oznaczał po prostu śmierć na raty. Borys Jaszkin, Rosjanin w moim wieku, dostał rok za rozbicie z kolegami po pijanemu kiosku i zabranie kilku butelek wina. Słodki, romantyczny chłopiec, który bandytów i bał się, i nie lubił, ale który tak lubił śpiewać i grać na gitarze, że zachodził do tego baraku i rozrzewniał dusze słuchających, szczególnie rzewne są dusze bandytów, romansami. Borys był taki, że chciało się go objąć, przytulić, pocieszyć. Sercem jego nie targały namiętności polityczne. Ale on był taki, że przy nim nikt nie myślał o zabijaniu. Wydaje się, że to dzięki muzyce, gitarze i śpiewie Borysa łatwiej było mu ten bardzo trudny czas łagru w Republice Komi przetrwać. Takie wzruszające jest rozstanie Borysa z Leonem Kowalskim, bo Leon wychodził pierwszy, szedł do armii Andersa. Z Borysem pożegnał się dzień wcześniej. Nie chciał go widzieć na samo wyjście, ale w momencie, kiedy wychodził, zauważył Borysa przy wyjściu. Stał i płakał. I ostatnie zdanie, które od niego usłyszał, to było: z kim wy mnie tutaj zostawiacie? Z kim wy mnie zostawiacie? Z samym Żulią, z samymi Żulami. Borys zostawał wśród kryminalistów. Leon zmarł w Szwecji 11 lat temu. Prawdopodobnie nie żyje także Borys Jaszkin. Pytam panią Marię, po co właściwie mam szukać Borysa? Po co szukać jego rodziny? Starałam się książkę Leona Kleinbauma przekazać na wschód. Ja mam taką świadomość, że jeżeli ci ludzie, tu przez Leona wymienieni, mają potomków, którzy czegoś się o nich dowiedzą, to będzie to czas im zwrócony, a zabrany tamten. Błagrze. Czy uda się dopisać dalszy ciąg do tej historii? Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Szukając Borysa. Jeśli ktoś z państwa ma informacje o rodzinie Jaszkin albo może pomóc w prowadzeniu poszukiwań w Rosji, proszony jest o kontakt. katarzyna.blaszczyk@polskieradio.pl. Można też telefonicznie do studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne.